Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 100 tysięcy odbiorców na Podkarpaciu bez prądu, powodem nocne śnieżyce. Czteroosobowa rodzina z Rudy Śląskiej podtruła się tlenkiem węgla, życie domowników ocaliła czujka. Pożar elektrowni w obwodzie moskiewskim, w okolicy zestrzelono ukraińskie drony. Do 109 tysięcy wzrosła liczba odbiorców pozbawionych dostaw prądu na Podkarpaciu. To efekt nocnych opadów śniegu. Łamiące się pod jego naporem drzewa i konary zrywają linie energetyczne. Trzecią dobę energetycy pracują przy usuwaniu skutków awarii. Początkowo najgorsza sytuacja była na południu województwa. Teraz problemy są w całym regionie, informuje dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Tomasz Węgrzynowicz. Najwięcej tych odbiorców to jest rejon Krosno, około 45 tysięcy 800, Mielec 15 700, rejon Rzeszów 15 330. Od północy strażacy interweniowali w regionie ponad 380 razy. W całym kraju 1500 razy. Wyjeżdżają głównie do usuwania powalonych drzew. Te tarasują drogi. Kilka odcinków jest nieprzejezdnych, przekazuje dyżurny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Adam Cemerys. Jest to odcinek 881 drogi, to jest rejon Jarosław. Przywróciło się drzewo na drogę, jest usuwane. Podobne utrudnienie mamy na drodze 878, miejscowość Kamień, 865 droga w Lubaczowie, zwisające gałęzie na jezdnie i przerzucone drzewo. W Rymanowie wszystko w miarę jest przejezdne, rejon Ustrzyk, Jasielski, tam też wszystko jest przejezdne, aczkolwiek warunki trudne. Trudne warunki dojazdy także w Małopolsce i w województwie śląskim. Do 13 w południowo-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Do szpitali w województwie śląskim trafiło w nocy 5 osób z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Strażacy interweniowali m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie zatruła się 4-osobowa rodzina. Jej życie uratował czujnik czadu. To pokazuje, jak ważne jest, by w mieszkaniach instalować takie urządzenia, wskazuje śląski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Damian Lekierski. Mamy taką statystykę, gdzie tam, gdzie były czujki, nie było ofiar śmiertelnych. Były osoby poszkodowane, ale nie było ofiar śmiertelnych. Strażacy interweniowali także w Tychach. Tam do szpitali trafił młody mężczyzna oraz w Zabrzu, Bytomiu, Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Pięciokrotnie wzrosła liczba zachorowań na grypę wśród dzieci do 7 roku życia. Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, mówi, że spodziewana jest fala zachorowań spowodowanych nowym wariantem wirusa grypy. Szybki test kasetkowy pozwala w ciągu 10 minut odpowiedzieć na pytanie, czy jest to grypa. Jeśli jest to grypa, włączamy leczenie, ograniczamy w ten sposób również zakaźność, bo ktoś, kto jest leczony lekiem przeciwgrypowym, mniej zaraża, mniej emituje wirusa do środowiska. A więc warto po pierwsze myśleć o tym, że grypa w ogóle może być, po drugie zrobić test, po trzecie włączyć leczenie. Doktor Grzesiowski przypomina też o szczepionkach przeciwko grypie. Pożar w jednej z elektrociepłowni w okolicach Moskwy. Wcześniej rosyjskie państwowe media podały, że w rejonie stolicy zestrzelono ukraińskie drony. Na miejscu są strażacy, policja i pogotowie. Chodzi o elektrociepłownię w Szaturach. Świadkowie informują w sieci, że słyszeli głośny wybuch i widzieli błysk eksplozji. W internecie zostały też opublikowane zdjęcia i filmiki czarnego dymu unoszącego się nad elektrociepłownią. Według gubernatora obwodu moskiewskiego Andrija Worobiowa w nocy elektrociepłownie zaatakowały ukraińskie drony. Niektóre zostały zestrzelone, ale część spadła na terytorium zakładu, oświadczył gubernator. Według jego słów pożar został już ugaszony. Kijów od kilku miesięcy niszczy rosyjską infrastrukturę paliwową i energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Łomży i Żarach jest zła, w Grudziądzu i Kutnie dostateczna. Na warszawskich Bielanach, w Piastowie, Toruniu, Włocławku, Ciechanowie, Kaliszu, Zduńskiej Woli, w Legnicy, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Nowej Rudzie umiarkowana. W innych miejscowościach jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 7% energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport. Mateusz Foremniak. Takich rozstrzygnięć w sobotnich meczach PKO Ekstraklasy chyba nikt nie przewidział. Krakowia 1-2 przegrała z Motorem. Raków dostał lekcję piłki od ostatniego w tabeli Piasta, który w Częstochowie wygrał aż 3-1. Na dnie wylądowała przez to Lechia, która do 94. minuty prowadziła w Warszawie z Legią. Wtedy na 2-2 wyrównał Wojciech Urbański, z czym nie mógł pogodzić się bramkarz Lechii Szymon Wejrauch. Jestem mega rozczarowany tym wynikiem. Wiadomo, cały mecz cisnęliśmy. Uważam, że stworzyliśmy więcej sytuacji i powinniśmy wygrać ten mecz. Znowu tracimy tę bramkę w końcówce poprzedniej, jak w zeszłym roku. No i żałuję, szkoda. Z przebiegu meczu to było widać, że my dominujemy. Chcieliśmy wygrać ten mecz i jak tracisz bramkę w końcówce, no to nikt nie jest zadowolony. Za granicą wydarzeniem dnia był powrót FC Barcelony na Camp Nou. Pierwsze skrzypce grał w nim Robert Lewandowski, który wyprowadził Barsę na murawę jako kapitan i strzelił pierwszą bramkę po przebudowie. Barcelona ostatecznie 4-0 odprawiła Athletic Bilbao. Z innych lig warto wspomnieć o wygranej Napoli 3-1 z Atalantą, mocarnym Bayernie, który 6-2 rozgromił Freiburg i niekończącym się kryzysie Liverpoolu, który tym razem 0-3 przegrał z Nottingham Forest. Ze swojej formy może być za to zadowolony Damian Żurek. Nasz panczenista tym razem nie zmieścił się w trójce biegu na 500 metrów, ale czwarte miejsce i 0,05 sekundy straty do podium w Calgary wstydu mu nie przynosi. Ostrożny optymizm po inauguracji w Lillehammer panuje wśród naszych skoczków. 5 z nich zapisało na swoim koncie punkty, a najlepsze wrażenie pozostawili po sobie 18 Kacper Tomasiak, który debiutował w cyklu, i 13 Kamil Stoch, weteran, który widzi poprawę na tle poprzednich lat. Zdecydowanie to jest jeden z lepszych początków sezonu w ostatnich latach. Mam nadzieję, że pokaże on po prostu każdemu z nas, gdzie jest jego prawdziwe miejsce, na co go stać. Oby na miejscu Daniela Czofeniga, który wczoraj był najlepszy. Początek dzisiejszego konkursu o 16. Godzinę wcześniej tenisiści Włoch i Hiszpanii zaczną w Bolonii finał tegorocznej edycji Pucharu Davisa. Coraz bliżej rozstrzygnięć również w F1. Matematyczne szanse na tytuł utrzymał Max Verstappen, najszybszy w Grand Prix Las Vegas. Do końca sezonu pozostały jeszcze 2 wyścigi. Za naszymi oknami przy Myśliwieckiej pada śnieg. Pruszyć może dziś w większości kraju. Bez opadów jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Tam więcej pogodnego nieba i słońca. Na termometrach dziś maksymalnie od -3 do +1. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Witaminę Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Witaminę Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminę Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Krysia i Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, co u was? Jak wam minął ten tydzień? Cóż, dość szybko, to na pewno. Coś więcej? No, nie no, tydzień jak tydzień. Szkoła i prace domowe. U mnie było tak, że byłem na motoshow w weekend, no i byłem w fabrycie bombek. I co tam robiłeś? Oglądałem, jak się produkuje bombki. Podobało ci się? Bardzo. stworzyłeś własną bombkę? Mhm. No nieźle, i teraz zawisi na choince pewnie. Mhm. W twoim domu. Tydzień temu naszą audycję rozpoczęliśmy od poleceń. Ja mówiłam o książce. Obecna w studiu Amanda opowiadała nam o koncercie fortepianowo-organowym i pomyślałam sobie, że tego rodzaju polecajki powinny się stać naszą zagadkową tradycją. Krysia, Mateusz, czy chcielibyście podzielić się ze słuchaczami swoim ostatnim odkryciem, które przykuło waszą uwagę? No, ja bym się podzieliła i może nie jest to jakoś bardzo ostatnie, ale uważam, że jest to książka bardzo przeczytana, niezależnie od wieku. Jest to książka Marka Michalaka, opowieści o tym, co w życiu ważne. I dlaczego wybrałaś tę książkę? Trochę ze względu na dzisiejszy temat, o tym, o czym będziemy rozmawiać, oraz dlatego, że warto jakby, jest to opowieść o wartościach, a wartości, jak właściwie ich nazwa wskazuje, są ważne, więc powinniśmy o nich rozmawiać. Mam nadzieję, że słuchacze zapisali sobie tytuł. Mateusz, twoja kolej. Ja poleciam książkę Willa, dziewczynka z lasu. Fajnie by było, gdyby była ekranizacja. Jest bardzo fajną książką, wzruszającą. Historia tej dziewczynki jest po prostu wzruszająca. Polecam także książkę Psie troski, też jest wzruszająca. Przedstawia historię nieprawdziwą, ale fajną. I pewnego psia, który zacieśnił się ze swoim właścicielem. I poleciam koncert muzyki klasycznej w Filharmonii Dziecięcej w Warszawie. Byłem tam w niedzielę i było bardzo fajnie. Dlaczego było bardzo fajnie? Bo tam było zobaczyć na przykład, jak wygląda wnętrze fortepianu. Mhm. To teraz chyba wszyscy słuchacze polecą do Filharmonii. Ja przybyłam do radia z poleceniem książkowym. Zapominalski dzień to wspaniała pozycja Sary Lundberg z tłumaczeniem Anny Czernow, wydana przez wydawnictwo Wytwórnia. Samą Sarę Lundberg poznałam, z jej twórczością zapoznałam się jakiś czas temu, sięgając po pozycję Ten ptak, co mieszka we mnie, leci dokąd chce, o młodej artystce Bercie Hanson. Natomiast Zapominalski dzień to opowieść o chłopcu, Neo, marzycielu, który chodzi z głową w chmurach i non-stop gubi swoje rzeczy. Kurtkę, czapkę, prezent urodzinowy dla koleżanki. No ale umówmy się, komu nie zdarzyło się zgubić czapki, prawda? Książka jest stworzona dla wszystkich marzycieli, dodatkowo jest prawdziwą ucztą dla oczu. Słuchajcie, pokażę wam teraz, pokazuję Krysi i Matiemu ilustracje. Piękne, prawda? Oczywiście. Naprawdę ładne, takie jakby trochę akwarelowe. Dokładnie tak, bo Sara Lundberg to mistrzyni książek obrazkowych, a Zapominalski dzień łapie za serce nie tylko literacko, ale również, a może nawet i przede wszystkim wizualnie. Zachęcam do zapoznania się z twórczością Sary Lundberg, która, ptaszki mi wyćwierkały, że przybędzie do Polski w marcu, więc z pewnością wybiorę się na jej spotkanie. Mam nadzieję również, że zaciekawiliśmy słuchaczy naszymi polecajkami i że wszystkie osoby przy radioodbiornikach są wyspane. Dlaczego? Dlatego, że przed nami bardzo, bardzo ważna rozmowa. Krysia, Mateusz, wiecie może, jaki niesamowicie istotny dzień obchodziliśmy w czwartek, 20 listopada? Dzień Praw Dziecka. Dokładnie, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. A jako, że zagadkowa niedziela skierowana jest do młodych słuchaczy, nie wyobrażamy sobie, aby temat praw dziecka umknął naszej uwadze. Zanim jednak o nim porozmawiamy, czas na zagadkę numer jeden. Tak. Uwaga, jesteście gotowi? Tak. Dzwonek dzwoni i koledzy już czekają. Tu dzieci się uczą, a na przerwach bawią i biegają. Tu ciekawa każda chwila. Jak to miejsce się nazywa? 22 i 7 trójek. prawo żyć, mam prawo być sobą, czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. Mam prawo kochać i kochanym być, nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. Mogę się śmiać, może się dziać pięknie, pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych, nie można mnie zmuszać do uczynków złych. Dziecka, dziecka, prawa, prawa, poważna sprawa. Piosenka o prawach dziecka orkiestry Dni Naszych zasugerowała nam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i na czym skupimy swoją uwagę, ale w tej chwili całą naszą uwagę przenosimy na Leona, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Leon, słyszymy się? Tak. Skąd się do nas dodzwoniłeś? Z Stawrobrzega. A gdzie to jest? Bo ja nie wiem na przykład. Województwo karpackie. O, to kawałek od nas. A czy ty znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Podzielisz się z nami? Tak, szkoła. Fanfary? A czy ty lubisz chodzić do szkoły? Nie. Nie lubisz? Dlaczego nie lubisz? Prace domowe. O, no tak. One czasem potrafią być upierdliwe. Ale jednak musisz coś lubić w tej szkole, prawda? To jedynie WF. WF. No tak, zrozumiałe. Dziękujemy ci bardzo za twój telefon. Życzymy ci, abyś jutro, i nie tylko jutro, abyś codziennie jednak wychodził z tej szkoły z uśmiechem na twarzy. Do usłyszenia. Pa. Hasło szkoła pojawiło się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ temat szkoły, a także relacji, które tam powstają, z pewnością pojawi się w naszej audycji. Do trójkowego studia przybyli wyjątkowi goście, prawdziwi sojusznicy i przyjaciele dzieci. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Judyta Ziętkowska, ekspertka do spraw edukacji w UNICEF Polska. Dzień dobry, cześć. Marek Michalak, pedagog, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka. Już nie, ale dzień dobry. I były rzecznik praw dziecka, przepraszam, to chyba mój błąd researchowy. Nie szkodzi, to niedawno minęło. Nasze gościnie i gość pracują w pocie czoła, aby prawa dziecka były wszędzie respektowane i przestrzegane. Ale czym tak właściwie są prawa dziecka? Dzieci wiedzą lepiej. Co co to są prawa dziecka? To jest kultura i trzeba dzieci, żeby były grzeczne i miłe i nie gryzły. Mamy nawet kodeks być grzecznym, a Ludka jest niegrzeczna. Kiedyś Ludka zabrała kubeczki, a dzisiaj pomazała po kiblach, po drzwiach. Do kabinki. A do czego dziecko ma prawo? Do kisielku. Ja lubię pieczone kanapki, chrupeczki, kokleta schabowego, a kisielek nie lubię. A do czego dziecko jeszcze ma prawo? Do jechania na wakacje. Można jechać jeszcze samochodem i autostradą. A kto to jest rzecznik praw dziecka? Co? No ja nie kojarzę, nie. Grzecznik? Chyba jest ten, który jest grzeczny. Grzecznik. Ja wiem, co to jest grzeczny chłopiec, który się grzecznie zachowuje. To znaczy, że nie bije rodziców, tak samo jak dżentelmen. A ten, kto jest niegrzecznikiem, idzie do kąta i ma kary. Niegrzecznik to może na przykład nie przepuścić panią z chłopczykiem, tylko ją popchnąć na ulicy i może być potrącony. Mhm. O, uśmiecha się i do innych mówi hello. Goodbye. Tak, bo my znamy angielski. Mhm. Goodbye. A czy dziecko ma jeszcze do czegoś prawo? Ale pani tak cały czas pani pyta się, odpowiadam przecież pani, a pani dalej nie wie. Wybuch śmiech w naszym studiu, nic dziwnego. Panie Marku, czy pan naprawdę jest grzecznikiem? Dzieci rozumieją oczywiście po swojemu, ale ja też pamiętam taką odpowiedź, że rzecznik to jest taki człowiek z rzeki. Wychodzi, broni tych praw i później znika znowu w tej rzece, więc wyobraźnia dziecięca jest ogromna, ale oczywiście rzecznik to jest ten, kto jest jakby przedłużeniem takiego ramienia obrony praw dziecka i takimi pierwszymi rzecznikami w życiu dzieci są właśnie rodzice. Osoby, którym najbardziej na świecie zależy, żeby ich dzieci były szczęśliwe. Ale też potrzeba instytucjonalnie było stworzyć taką osobę i w Polsce jest faktycznie konstytucyjny, powoływany przez parlament rzecznik praw dziecka, który stoi na straży praw wszystkich dzieci w naszym kraju. A co oznacza instytucyjny? Instytucjonalny, tak. Taki, który jest, to nie jest tylko osoba, ale to jest też osoba wraz z innymi ludźmi, którzy wspomagają ją, żeby lepiej tych praw bronić, a instytucja to jeszcze wzmacnia o tyle, że ma różne takie prawne możliwości ochrony tych praw, występowania o ich lepsze przestrzeganie wobec innych instytucji w państwie, takich instytucji jak na przykład prezydent, premier, parlament, różne urzędy miejskie, inne organizacje, czyli tak naprawdę wobec wszystkich, którzy mogą cokolwiek dla dzieci robić i ze sprawami dzieci poczynać, rzecznik praw dziecka ma możliwość uczestniczenia i przypominania o tym, że dziecko jest człowiekiem nieco mniejszym, ma nieco mniejsze możliwości w związku z tym w egzekwowaniu, w podejmowaniu Panie działań Marku, wobec dzieci. No tak, dlatego mówię, tłumaczę natychmiast, wiem o co chodzi, już nas tutaj poinstruowano, że mamy mówić tak, żeby dzieci rozumiały, czyli poinformowano. No ale świat, dlatego są dwa światy, ja o tym mówię od lat. Jest i jakby byśmy nie mówili, że to jest jeden wspólny świat. Nie, to są dwa światy, które mają część wspólną. I my się dzisiaj spotkaliśmy na tej części wspólnej, ale dzieci mają swoje słownictwo. My też nie wszystkie rozumiemy, to żeby było jasność. Nie? W zeszłym roku Sigma, kiedy okazało się, że to jest najważniejsze słowo młodego pokolenia, no to wielu dorosłych uczyło się, że w ogóle takie słowo jest. I zagadkowa niedziela chyba na tym właśnie polega, że spotykamy się gdzieś pomiędzy tymi światami i my zarażamy naszych gości światem dziecięcym. Pani Kasia Stoparczyk podpytała swoich rozmówców, czym są prawa dziecka, więc ja teraz chciałabym zadać to pytanie wam i zerkam na Mateusza i Krysię. Czym są dla was prawa dziecka? Ja, znaczy dla mnie to są takie prawa, które mają przede wszystkim stać na straży dzieci, żeby, no, jak było nieraz powtarzane, nie ma dzieci, są ludzie, żeby jakby mają to być prawa, które mają strzec tych dzieci, żeby jakby nie były wykluczane, ponieważ dużo osób niestety nie słucha dzieci przez to, że uważa je za młodsze, mniej doświadczone. I dlatego te prawa dla mnie są czymś, co ma je w ten sposób strzec, bo jakby sprawia też, że do dzieci bardziej się zwraca uwagę. I dzięki temu dzieci są, mogą być lepiej chronione. Mateusz, a czy myślisz, że skoro mamy prawa, to oznacza, że nie musimy słuchać dorosłych? To oznacza, że musimy, tylko mamy po prostu prawa. Okej. Okay. Ale miejmy też świadomość, że prawa, przecież dorośli też mają prawa. One wcale nie nas w żaden sposób nie pozwalają nam robić wszystkiego. Wszyscy żyją w pewnych granicach, w pewnych ramach i w tych granicach, ramach żyją także dzieci. Magdo, tak. Zapowiedziałam was, naszych gości, jako sojuszników i przyjaciół dzieci. Czy też tak właśnie postrzegasz swoją rolę? No jasne. Słuchajcie, prawa człowieka, prawa dziecka to są po prostu prawa człowieka, mówiąc krótko. To nie jest lista życzeń, to są rzeczy, które wam się należą. Od nas dorosłych, jak bardzo pięknie powiedział pan Marek Michalak. Pierwszymi sojusznikami walki o ochronę praw dziecka są dorośli. Dorośli, z którymi my z kolei pracujemy na co dzień. No bo pomoc dziecku, tak, to jest praca i wysiłek pracy z całą rodziną, czyli z rodzicami, dziadkami, opiekunami. I my na co dzień w Komitecie Ochrony Praw Dziecka pracujemy z rodzicami, z opiekunami po to, żeby pomagać dzieciom. Ja mam nadzieję, że mówię jasno i Mateusz też nie nudzę, co? Zwracaj mi uwagę, gdybym nudziła, bo tak się umówiliśmy, że Mateusz będzie też tego pilnował. Staramy się być sojusznikiem i działamy tak, żeby rzeczywiście dzieciom żyło się coraz lepiej. Czy I tak ten, jest? Ten sojusznik, co tak. To znaczy? I sojusznik, przyjaciel. Przyjaciel, dzięki. To jest po prostu przyjaciel. Ktoś oddany wam całym sercem, całym intelektem, wiedzą tak naprawdę. Wy dla nas jesteście najważniejsi. A dorośli mają wam po prostu pomagać w tym, żeby dzieciństwo było fajne i bezpieczne. Pomaga nam również organizacja UNICEF Polska. Jak wspomnieliśmy na samym początku, 3 dni temu, czyli 20 listopada, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. I właśnie UNICEF, działając na rzecz dzieci, przygotował się do tego dnia wzorowo. Ale czy wy wiecie w ogóle, czym zajmuje się ta organizacja? Krysia, Mateusz? Ja z tego, co wiem, to zajmuję się ja niestety mam wiedzę tylko ogólną na ten temat. Wiem, zajmuję się pomaganiem dzieciom z całego świata, znaczy tak, powiedzmy na całym świecie. A ty, Mateusz, jak myślisz? No, tak samo. Czyli dobrze powiedziała Krysia. Judyto, jakie akcje i wydarzenia pod hasłem Mój Dzień, Moje Prawa zaplanowaliście właśnie w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka? Co roku staramy się przygotować do tego ważnego dnia, bo to święto 20 listopada jest tak naprawdę dla nas pretekstem do działania cały rok. Że prawa dziecka, bycie przyjacielem, przyjaciółką dzieci jest dla nas kluczowe. I w tym roku to, co przygotowaliśmy, to taką akcję Mój Dzień, Moje Prawa, podczas której zaprosiliśmy dorosłych, towarzyszących dzieciom, rodzicom, nauczycielom, nauczycielkom, firmom, instytucjom różnego rodzaju. Udział do dwóch wydarzeń, które były takim zaproszeniem, żeby spróbować przynajmniej spojrzeć z powrotem na świat oczami dziecka. Pierwsze wydarzenie to było spojrzenie przez niebieskie okulary. Jak mówimy spojrzeć przez różowe okulary, to jest takie zaproszenie do optymizmu. Niebieskie okulary były dla nas pretekstem do tego, żeby założyć okulary, wybrać się na spacer, na przykład po swojej najbliższej okolicy, po szkole, po miejscu pracy, po parku, po osiedlu i spróbować porozmawiać też ze swoim dzieckiem, spojrzeć, porozmawiać, zobaczyć, jak ta przestrzeń, w której na co dzień funkcjonujemy, mijamy, może wyglądać oczami dziecka. Dlaczego jest niebieskie? Dlaczego niebieskie? Tak. Niebieskie, bo to jest kolor UNICEF Polska, w ogóle UNICEF-u, więc tak nam się skojarzyło, że to jest ten kolor, którym chcemy też kojarzyć się z prawami dziecka. Ale niebieski stał się też takim kolorem prawodzieckowym na całym świecie. Tak. I faktycznie flagi, balony w tych kolorach takie żółto-niebieskie się pojawiają, się przenika, bo to są takie przyjazne razem dwa kolory. I takie kolory, które kojarzą się, zaczęły się kojarzyć z bezpieczeństwem. Mhm. Bezpieczeństwem, czymś przyjaznym, otoczeniem właśnie taką ochroną, stąd niebieskie okulary. A drugie działanie to są prawa dziecka na pocztówkach. I tutaj była taka akcja, szczególnie w szkołach, na których dzieci, młodzież mogły się podzielić tym, czym tak naprawdę prawa dziecka są dla nich na co dzień, czym się przejawiają. Na przykład, kiedy czują się szczęśliwe, kiedy odpoczywają, kiedy o co ich pytają rodzice czy inni dorośli, w czym mogą brać udział w decydowaniu, we współdecydowaniu, bo tutaj to już padało, że to jest trudne, że dzieci się nie słucha, więc my zaprosiliśmy do takiej akcji, w której dzieci, młodzi ludzie mogli wypisać swoje przemyślenia, gdzie te prawa dziecka przejawiają się na co dzień, a następnie, i to co nas najbardziej cieszyło, to że po fakcie, kiedy spływały do nas te różne przemyślenia, dopiski, rysunki oczywiście różnego rodzaju, to co nas najbardziej cieszyło, to że było wiele takich sygnałów właśnie od nauczycielek, nauczycieli, rodziców, że to było niesamowicie odkrywcze, co tam powstało. Czasem trudne, czasem cieszące, ale coś, o czym można faktycznie rozmawiać. I o tym wszystkim porozmawiamy za moment, ponieważ nadeszła pora na zagadkę numer 2. Uwaga, uwaga, czytam. Możemy mieszkać w jednym domu. Przeżywamy wspólne chwile, czasem dzielimy poczucie humoru. W jej skład wchodzą mama, babcia, dziadek, tata. Nie może zabraknąć też siostry i brata. 22 i 7 trójek. I'll be on the reaches. Where is the blood moon you show then cover up your tracks. And through the thinning branches I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell or high water. Trouble came to find you, shadowed into every word and deed till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them. They can go to hell. I am my father's daughter, come hell or how are. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs. I've got you and I hope that you know. Gonna leave him despite despite the rights or wrongs, I've got you and I hope that you know. And I'm right behind you. There's a light that shines wherever you go. I am my father's daughter. Come hell or high water. Trzy, dwa, jeden. Tutaj pojawiło się odliczanie przez Mateusza. Utwór My Father's Daughter o relacji córki i taty to niezwykle wzruszająca piosenka, którą pokazał mi mój tata i bardzo silnie mi się z nim kojarzy. Pozdrawiam cię, tato, bo wiem, że słuchasz. O relacjach z rodzicami porozmawiamy za chwilkę, ponieważ mamy na linii Blankę. Halo, halo, Blanko, słyszymy się? Tak. Skąd się do nas dodzwoniłaś? Z góry. Okej. Czy znasz... A wie pani, gdzie to jest? A wytłumacz nam. Jest to w Śląsku. O, widzisz, ja też pochodzę ze Śląska. To a skąd dokładniej? Skąd dokładniej? A kojarzysz, gdzie są Katowice? Oczywiście. To ja mam do Katowic pół godzinki, 40 minut. Okej. Już teraz ale miało być dokładniej. Dokładniej, kurczę. Zaraz jeszcze ktoś zapuka do drzwi moich rodziców. Blanka, czy znasz rozwiązanie naszej zagadki? Rodzina. Fanfary? Tu. A czy ty lubisz spędzać czas ze swoją rodziną? Tak. I co najbardziej lubisz robić? Jaki macie najlepszy rodzinny czas? Ja najbardziej lubię się przytulać do mojej mamy. O, nic dziwnego. Też się bardzo lubię do mojej mamy przytulać. A zamieniłabyś swoją rodzinę na jakąś inną? Nigdy. Nigdy. Całe szczęście. Dziękujemy ci bardzo za telefon, Blanka. Czyli rozłączamy się? No niestety już tak, ale słuchaj. Ale chciałabym pani zadać jedną zagadkę. Dla mnie zagadkę? Czy pani zna pewną książkę? Okej, okay, jaką książkę? Ma 7 części. 7 części? A jaki ma tytuł? No to bym pani podpowiedziała za bardzo. Za bardzo? Czy to jest... Może to jakieś, jakaś burza myśli? Harry Potter? Nie. Nie? W jednej części... Nie, w każdej części są 4 dzieci. W każdej części? Wiesz co, Blanka, chyba nie zna na to pytanie odpowiedzi niestety, ale... A może Narnia? Tak! Narnia? To teraz fanfary tak. Dla mnie? Tu. Cieszę się bardzo, że dostałam również ja zagadkę. Dziękuję ci, Blanka. Dziękujemy ci również za telefon. Pozdrawiamy cię i całą twoją rodzinę. Do widzenia, dziękuję. Do usłyszenia. Rodzina to rozwiązanie naszej zagadki. I pozwoliłam sobie sięgnąć, właśnie przygotowując się do dzisiejszej audycji, po książkę Mam prawo, nie zawaham się go użyć, Joanny Olech, z cudownymi ilustracjami Edgara Bąka. Pojawił się tam wstęp napisany przez pana Marka Michalaka. To 9 opowieści, chciałoby się powiedzieć, historyjek o czerwonym kapturku, który razem z pozostałymi bohaterami walczy o prawa dzieci. I pozwolę sobie zacytować. I myślę, że do tych cytatów jeszcze dzisiaj będę powracać. Dziecko ma prawo do opieki obojga rodziców, o ile żadne z nich nie krzywdzi dziecka. To nasze prawo, by żyć w kochającej rodzinie. Zakładam, że nasi słuchacze mają wspaniałych rodziców. Jednak co powinniśmy zrobić? Jak zareagować w sytuacji, gdy widzimy, że naszemu koledze, naszej koleżance dzieje się krzywda, a ich rodzice nie reagują lub co gorsze, są oprawcami. To już Korczak powiedział, kto uderza dziecko, jest jego oprawcą. To tak mniej więcej stąd. Ale przede wszystkim to już to wybrzmiało. Należy zareagować. Ważne jest, żebyśmy nie odwracali głowy, kiedy komukolwiek dzieje się krzywda. I teraz szukamy oczywiście możliwości, jak możemy. Możemy kogoś pocieszyć bezpośrednio, tak? Dać mu wygadać się, porozumieć, dać możliwość poproszenia o to, żebyśmy wspólnie gdzieś poszli rozwiązać ten problem. Możemy porozmawiać z kimś z otoczenia, z najbliższych osób. W szkole jest pedagog, jest wychowawca, są inni pracownicy szkoły. Może w tej rodzinie jest ktoś, kto jest godny zaufania, a na pewno taki się znajdzie, więc też warto. No w ostateczności oczywiście można uderzyć bezpośrednio do instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Ja przypomnę, że nawet jest telefon, który od 2008 roku nieprzerwanie działa i dzieci dzwonią i zgłaszają swoje problemy albo konsultują swoje problemy. To jest 800 12 12 12. Zachęcam. Przemoc właśnie może pojawić się w miejscach, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Może też spotkać każdego z nas. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę podaje, że aż 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy, a dodatkowo 92% spraw zostaje umorzonych lub niewszczętych, wiem, trudne słowa, czyli pada decyzja, że są to sprawy niewystarczająco ważne, by się nimi zająć. Krysia, Mateusz, jak myślicie, skąd się bierze przemoc? No, ja myślę, że może się... No, czy źródła są różne. Przemoc może się brać z przemocy de facto, czyli no, bierze się z przemocy, ponieważ... znaczy może się brać, ponieważ jeżeli doświadczamy trudnych emocji i nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, nikt nas nie nauczył, jak sobie z nimi radzić i nie wiemy, do kogo zwrócić się o pomoc, szukamy jakiegoś ujścia. Mówi się na przykład o hejcie. Hejt często powodowany jest przez osoby, które same mają problemy i na to warto zwrócić uwagę, że pomocy potrzebuje zarówno osoba hejtowana, jak i może potrzebować jej sam hejter, bo może się okazać, że sama doświadcza jakiegoś rodzaju przemocy. I to tylko przykład, ale tak jest. Tak często się zdarza, że przemoc powoduje jakieś problemy. Ponadto też były kiedyś takie plakaty, że przemoc karmi się milczeniem, bo tak długo jak się milczy, tak długo osoba stosująca przemoc dalej to robi. Tak długo jak nie reagujemy, to wciąż trwa. I milczenie może wynikać właśnie z pewnego strachu. Nic dziwnego, najzwyczajniej w świecie boimy się powiedzieć komuś, co nas dotyka. Boimy się prosić o pomoc. Co zrobić, by pozbyć się tego lęku? Nie bać się. Ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć w pięknym, bezpiecznym studiu, w gronie samych przyjaciół, sojuszników, ale nie bać się. My właśnie wszyscy dorośli powinniśmy się starać, żeby dzieci nie były ze swoim lękiem same. Pracujemy też z młodzieżą, czyli no trochę starszymi ludźmi od was, Krysiu, Mateuszu. I też bardzo często słyszymy, ja i moje koleżanki, od nastolatków, jak bardzo one są obarczane, czyli mówiąc krótko, że równolatki zwierzają się swoim przyjaciołom i ci przyjaciele mają problem, jak sobie z tymi problemami, jak sobie z tym dramatem poradzić. Niezbędny jest mądry dorosły, mądry przyjaciel, który jest tutaj tuż obok. Zawsze się ktoś znajdzie, zawsze, w najbliższym otoczeniu, a jeżeli nie, to dzwonić i prosić o pomoc. Słuchajcie, my jesteśmy dla was, czyli Komitet Ochrony Praw Dziecka, który w przyszłym roku, słuchajcie, będzie miał 45 lat działalności. Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji, która została powstała po to, żeby chronić wasze prawa i wam pomagać na co dzień. Co jeszcze trzeba robić? Reagować. Zawsze reagować i pamiętać, że tak, hejt jest codziennością, ale nie możemy się na to zgadzać. I hejt to nie jest to samo, co krytyka. Tak, hejt to nie jest to samo, co krytyka. Pozwolę sobie sięgnąć do jeszcze jednego fragmentu książki. Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi o tym, co go dotyczy, a jego zdanie powinno być brane pod uwagę. Dziecku wolno mówić, co myśli i co uważa za słuszne. Mati, czy ty zawsze mówisz to, co uważasz za słuszne i co myślisz? No tak. Nie boisz się? Nie boję. A co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy odbierana jest nam swoboda wypowiedzi? Czy trzeba walczyć o to, żeby ona nie była odbierana? I to jeszcze przypomnijmy sobie, bo mówiliśmy o 20 listopada, o tym ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka od 14 roku obchodzonym w naszym kraju, ale skąd on się ten dzień wziął? On się wziął z Konwencji o Prawach Dziecka, która została w tym dniu uchwalona, a wcześniej z Deklaracji Praw Dziecka. To są bardzo ważne dokumenty. I trudne słowa. I trudne słowa, ale tak. to są dokumenty, więc dokumenty tak brzmią, ja nie wchodzę w tłumaczenie, ale chciałbym zwrócić uwagę, najważniejszym dokumentem na terenie naszego kraju jest konstytucja. Trudne słowo, ale zbierająca wszystkie takie najważniejsze założenia, które musimy stosować wobec innych. I w konstytucji jest taki artykuł, czyli jeden z punktów, który nam przypomina, że dziecko zawsze ma prawo wyrazić własne zdanie, kiedy ma na to ochotę. To jest artykuł, który mówi, że państwo jest obowiązane, organy państwa obowiązane do wysłuchania dziecka, kiedy podejmują decyzje w jego sprawach. Zawsze. Bo też pamiętajmy, kiedy mówimy o prawach dziecka, to mówimy o prawach, które należą się zawsze i wszędzie. To nie są przywileje, na które trzeba zasłużyć. Nie można powiedzieć, że a ty dzisiaj byłeś mniej grzeczny, to ja ci ograniczę twoje prawa dziecka. Nie, nie ma takiej możliwości. Można ograniczyć przywileje, czyli coś, na co trzeba zasłużyć. Na prawa nie. I w tym momencie, kiedy mówimy o prawie do wyrażenia własnego zdania, a przypomnę tylko, że to jest prawo, które polskie dzieci stawiają w 94% na pierwszym miejscu, jako w ogóle najważniejsze ze wszystkich praw. Oczywiście starsze dzieci, młodzież. Bo te młodsze to mówią trzy najważniejsze prawa, to jest do zabawy. Mhm. Tak? Odpoczynku jeszcze po drodze. Wskazując. A tutaj mówimy o wyrażeniu własnego zdania i pamiętajmy, zawsze i wszędzie, tylko w taki sposób, żeby nie naruszać praw drugiego człowieka. Mhm. Nie obrażać go, nie używać niewłaściwych słów, nie być agresywnym w tym, nie stosować żadnej przemocy słownej, wyrażając siebie. Według mnie to, co jest kluczowe, tak bliżej tego życia na co dzień, w domu, w szkole, to, co jest kluczowe, to co my możemy zrobić sami jako rodzice, czyli te osoby, które są najbliżej na co dzień tego dziecka, młodego człowieka. Jeżeli w domu dziecko, młody człowiek jest zachęcane do dzielenia się swoim zdaniem, mówienia, co myśli, mówienia, że czuje się z czymś zwyczajnie nie okej, coś jest niefajne i ten głos jest słyszany, wzmacniany, że możesz to robić, to jest okej, tu jest bezpiecznie, możesz to robić tutaj, możesz do mnie przyjść, jeżeli czujesz, że coś się dzieje nie w porządku w szkole, z czymś ci jest niewygodnie, czy w relacji z kolegą, koleżanką, to wtedy dla mnie się buduje taką zbroję, taką tarczę ochronną dla, dla dziecka, gdzie po prostu jest wzmocnione, czuje się pewniej do wychodzenia po swoje zdanie i wyrażania swojego zdania w innych momentach. To komunikat dla rodziców. Rozmawiamy dzisiaj o prawach dziecka, o dzieciach. Czas na piosenkę poświęconą temu tematowi. Chrońmy dzieci. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej w ci. czy Szczecin. Razem z nimi w głos się śmieje, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz brew, kochaj dzieci. Literacie, bubli wór, wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzdłuż, szanuj dzieci. Dobry tato, Stankiewicz i Suwalski Chór Dziecięcy jasno i wyraźnie zaśpiewali „Chrońmy dzieci”. Wszystkie osoby obecne w studiu podpisują się pod tym obiema rękami. Nie da się ukryć, że właśnie ta ochrona i wsparcie dzieci to nasz priorytet w zagadkowej niedzieli. Priorytet. Priorytet, kurczę. Coś najważniejszego, najważniejsze, coś takiego pierwszego. Wyprzedziliście tutaj, chciałam Mateusza spytać, ale mam do ciebie, Mateusz, za moment pytanie. Pomyślałam sobie, że zakończymy tę audycję radosnym akcentem i teraz po raz kolejny sięgnę do książki Mam prawo i nie zawaham się go użyć. Dziecko ma prawo do nauki i rozwijania swoich talentów. Ma prawo uczestniczyć w kulturze i życiu społecznym. Krysia, Mateusz, czy wy rozwijacie swoje talenty? Jakie macie pasje? Kto pierwszy? Mateusz? Ja lubię rysować koty razem z moim kolegą Jędrkiem i lubię podróżować i lubię budować rzeczy klocków Lego. Ale Mateusz przyszedł do nas z całą teczką swoich prac. Teraz być może słuchacze, osoby przy radioodbiornikach będą mogły usłyszeć szelest kartek. Wiem, że trudno opowiadać o obrazach, ale może spróbujesz? No, nie wiem, jak opowiedzieć o obrazach. Dokładnie to samo, co powiedziałeś mi wcześniej. A nawet nam. A nawet nam. Przedstawiają koty w różnych pojazdach, na przykład wyciągu. No i tam koty po prostu są. A to jest jakiś cały koci świat? No. Ten kraj nazywa się Kocistan. A! I skąd pomysł na takie rysunki? Mój kolega raz, gdy rysowałem piramidę, zobaczył w niej taką piramidę ten i odtąd w pierwszej klasie zaczęło się nasze rysowanie. I razem rysujecie? Mhm. Co jest jeszcze na tych innych twoich pracach? Opowiedz słuchaczom. Na przykład kopalnia kociego uranu, w której koty po prostu kupią taki krusieć, koci uran i on jest bardzo, bardzo drogi, no i go sprzedają. Mhm. Na następnej pracy? Kiedy ich koła w postaci ciągu, tam jest teleporter do tego i tam koty się ucią. Musisz bardzo lubić koty. Ja je uwielbiam. Masz swojego kota? Niestety nie. No tak, alergia u brata, dobrze pamiętam? Tak. O kurczę, to naprawdę pech, ale ja mam też alergię na koty, więc odczuwam ten sam ból. Krysia, a twoje pasje? Ja też lubię rysować i też koty, ale tak najbardziej to lubię tworzyć ogólnym słowa znaczeniu, znaczy nie we wszystkich aspektach, ale bardzo lubię tworzyć opowiadania, lubię tworzyć postacie, nadawać życie nowym historiom. Krysia i Mateusz, jeszcze raz się do was zwrócę, już niestety chyba po raz ostatni, bo widzę, jak czas nam szybko leci. Jesteście w naszym studiu reprezentantami wszystkich dzieci, powiedziałam dobrze, reprezentantami, okej. Czy jest coś, co chcielibyście powiedzieć wszystkim słuchającym nas osobom, w tym dorosłym? żeby dorośli potrafili skupić swoją uwagę na nas. Mhm. I tutaj też powiem, chociaż trochę przez to nie wyjdzie to wesołe zakończenie, ale cóż, powiem zdanie, które jest i metaforą, i jest dosłowne. Dorośli toczą wojny, a dzieci niestety są ich częścią. Wyjaśnisz? No mogę. Tutaj wojny odnoszą się zarówno do tych wojen na czołgi z brońmi, które toczą się nawet teraz, które są teraz, ale też każdy konflikt, jaki jest między dorosłymi, bardzo często oddziałuje na dzieci, czy między ich, jego rodzicami, czy no tak naprawdę większość konfliktów, jakie są z dorosłymi, oddziała też na dzieci i naprawdę zły, niefajny sposób. Padły w naszym studiu bardzo, bardzo ważne słowa dzisiaj. I chciałabym podziękować, myślę, że w pierwszej kolejności podziękuję moim młodym współprowadzącym. Nie obrazicie się. Nie, Mateusz, my też im dziękujemy. Bardzo im dziękujemy. Mateusz, dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Mógłbym kogoś pozdrowić? Oczywiście. Pozdrawiam całą moją rodzinę i całą moją klasę, że szkoły podstawowej numer 1 w Wołominie. Druga. Krysia, dziękuję ci bardzo. Dziękuję i też pozdrawiam Szymona, który mnie słucha. Dzisiaj mamy czas pozdrowień. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka, dziękuję. To ja dziękuję, naprawdę, bardzo dziękuję. Judyta Ziętkowska, ekspertka do spraw edukacji w UNICEF Polska, dziękuję. Bardzo dziękuję. Marek Michalak, pedagog, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, były przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka i były rzecznik praw dziecka. Dziękuję, panie Marku. Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkie dzieci i wszystkich waszych rodziców, żeby zawsze widzieli w was człowieka. Dopisujemy się do tych pozdrowień. Wojciech Dorosz, Anna Regulska, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłej niedzieli. A na koniec Home Sweet Home. On a call, dobra, ty... on a curve, at your best or your worst, never stop, keeping score, summer's hot in New York, and it all comes back, it all comes back, it all comes back to you, oh, it all comes back. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi 15T. 512 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.